سورت تکویر مکی سورت دے پا ترتیب دا تلاوت کی یو اتیائم پا دا سورت عباسہ دا او پا ترتیب دا نزول کی وم نمبر دے پا دا سورت لابنا دا سورت نازل شوی دے سورت تکویر ربط دا سورت عباسہ پسو جو بانیو آر کلا چی مکی سورت کی دو اجتماعات کی ہوئی وَإِذَا شَانْ شَرَا که خوش دا اللہ نو پور طبقی مخلوق لرا نو دیکھ وم آیات کی ہوئی چی مخلوق بکل پور تکی گی نو وم آیات کی ہوئی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کل چی روحنا یوزائشی دا بدنون سرا نو قیامت پورت دا مخلوق پور تشی یا مخ کی ترغیب ورک یول سمایات ناش پال سمایات پورے قرآن تھا ندی کی نل سمایات کی ہوئی انہو لقول رسول کریم داوینا دا رسول عزت مند یعنی دا فرشتی عزت مندی وینا دا قرآن دیکھم ترغیب و قرآن تا دی وجنے ور پسیرار یا مکی یو کم سلوختم آیات کی ہوئی وجوہ یوم ایذن مسفرا ذائقت مستبشرا وجوہ یوم ایذن علیہا غبرا بازی مخونہ با پورد قیامت ترو تازوی خاندیدن کی بھئی خوشحال بھئی نو دیکھی سوال لسم آیات کی ہوئی سوال لسم آیات کی پدی صورت کی ہوئی چالمت نفس ما حضرت انسان با پویشی پاوس چد تاجر کرشی دیو پدی بانی پویشی اللہ فرمائی خیالو کئی ترجمے توس بلکہ دعوی دا سورت دا پدی سورت کی دا دنیا فنا دا پارش پگ آلت ذکر کئی اول شپگ ابتدا دا قیامت او بیا شپگ اغا انتہا دا قیامت ابتدائی آلتنا د قیامت شپگ ذکر کئی ورسرے وایو او شپگ حالتنا اغا د فنا د دنیا بیا ذکر کئی شپگ حالتنا د قیامت او شپگ حالتنا د دنیا د فنا ذکر کئی چې دنیا به فنا کیگی او دا دنیا با یو ذل ختمی گی خیالو کئی ترجمے تھا اللہ فرمائی ذا شمس کو ویرات کلا چنور کو ویرات ول ورکریشی یا تاؤ کریشی سنگ چپٹ کی تو ول ورکے دوشان اللہ رب العزت فرمائی کلا چر نورا کویرات اول حالت دا دنیا اشپگ بلکہ اشپگ دا فنا دا دنیا حالات ذکر کئی اشپگ دا ابتدا دا قیامت نلمبنے قیامت حالت کلا چنور کویرات تاو کریشی یا ولور کریشی کلا چستوری ان کا درت ادڑی گی یا بی نور کریشی او کلا چ اسمان کلا چ گرنا سویرت روان کریشی داگر دری حالتا یو حالت چنور تاوشی سوری بینورشی غرونا روان کریشی نو ویزل اشارو تلات کلا چی دل سمیاشت بلار بوخا پری خودشی سلورم حالت دا زکا او خیر زکا ہوئی دشپگو دل سمیاشت بلار با چی عرب دا دل سمیاشت بلار بیو کی تردی رمی نکولا اللہ وی روز قیامت کے باغ دل پاتش اگر دیر دمین مال اگر وہ پاتش کلا چ دل سمیا شبلار بہ خبر خودیشی او کلا چ زناور حشرت راجم کریشی دایا کا پین دمالت حشور حشو حشرت یعنی دا زناور جمع کی دل سنگا نو سو کوئی وی حشر دا زناور بکی گی اگر نہ سوال جواب تپوس کی گی اگر بیختور با دخکرور نخپلی بدلی واخلی اگر دا مقصد نہ دے چاہ شربکی اے سورت بنی اسرائیل کی پن لسم آیات کی منگویلو کنا سمویلی چی تراغ اللہ وی جا سزا نور کن حتی نباتا پن لسم آیات دا سورت بنی اسرائیل آوالا وی شابی زر زر شاب شاب اس منگ با اللہ دی محفیو کی پن لسم آیات کی ویلو وما كنا اخذات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا او نیم عذاب ورکه ان کی تردی چولی کو پیغمبر نو زناور تو کم پیغمبر راغلو چته دے سر بھی حساب کتاب کی جو سزا با بدلی بدی او بلنا آل تا مراد د دین او چ ظالمان چ ظلم دنیا کی کر اگر مظلومان با پاسی اگر بخکرو دا اگر ظالمان اخکرو نو بدلی واخری حدیث مقصد داو او حشر دا زناور نے کی گدایا تا دلیل نہیں کر دے اصل قانون دا دے چکل دے ہیبت پوخ کی دا زناور انسان طرف تمن دی ہوئی پرن سمرگری کے دان رکھیو نو سپیر ہوا تھا آگت رضا نو دے زر رامن دے کمون طرف تاسو گرے کل چی باز او تپس برا پاہواروانی چرگی آگا خپل بچی یا چرگی چرگان آگا زر دا سے انسان طرف ترامن دے کی ہیبت و تکلیف وقت کی حیوان دے انسان طرف تمند ہوئی نو اللہ فرمائی کلاچ زناور را جمکڑے شی زکورت قیامت بسخت زناور برا جمشی او کلاچ سمندر نہ اچکڑے شی دی مرگن سر خبروں کا یومن لاشا تور سر خبروں کا ذکر دا سورج منگا نیوز گار خان دئی بپوئے کی تاسو اختر نرست راشی یا اتوار رز نباد راشی خان سبا اتوار دے ختم دے نوغی نباد کلاچ زناور را جمع کریشی او کلاچ سمندر نا اوج کریشی داشپگ حالتو نا دے ابتدا دے قیامت و ایزن نفوس زوی جات اشپگ حالتو نا دے ابتدا دے قیامت نا اگر فنا د دنیا وا او ابتدا د قیامت کلا چ روحنا یو ځای کړی شي د بدنونو سره او کلا چ دا ژوندې خغه شي نه تپوسو کړی شي په کوم یو ګنا قتل کړی شي کلا چ طیبی کلاو کړی شي او کلا چ اسمان راخ کړی شي او کلا چ جهنم بل کړی شي او کلا چ جنت اذن فض نزدیک کړی شي نو په یو بشی نفس پاغا چ د تاذیر کړی شي فلا اقسمو بس نے دا شکار اللہ گوا کو ماں بالخنس الجواری اغپت راتن کی ستوری الجواری چنیغ روان دی الکنس ڈبس الکنس ڈبشی اللہ گوئی خنس الجوال الکنس سمراد دیتے خنس داغ پندو ستوری دی چورتا خمسے متغیر ہوئی مشتری یو زورا دوا زول دری سلور میں مریض او پند میں توارت خنس آغستوری تو ہوئی چ واپس کی دن کی جوار آغستوری تو ہوئی چ منزل تک دن کی کنس آغستوری تو ہوئی چ شعا لاندی ڈوبی دن کی دنور دس پومئی دے شعا لاندی ڈوبشی اس دا سوری پاسمان کسے خود انور مخیتا شعا مخیتا غیر دکشا نو اللہ فرمائی فلا اقسمو نددا سکار گواکوما بالخنسی آغا پتنا تن کی سوری الجوار آغا پل منظر تسنن کی الکنس دا شعا لاندی ڈبیدن کی واللیلے او گواکوما شپا اذا ساسا کلچ العرشی یا اذا سزا کلچ مخامخ شی و صبح او گواکو ما سبا اذا تنفس کلچ ساو آخلی یکنن دا بینا دی رسول عزت من دا مراد تین جبریل دا قرآن چارا ولی دا دا چا وینا دا جبریل یکنن دا وینا دا وینا قرآن دا پیغمبر نا نگو رکھا دا دا چا وینا وا جبریل وینا وا اللہ دا طرف نے دا وینا را وڑی وا یکنن دا وینا دا دا رسول دا کاسب عزت مند کریم عزت مند زی قوتن چی دے خاوند طاقت پنیزدار مکین مرتبی والا پنیز دا خاوندار شا زل قوتن دے خاوند طاقت ان دا زلار شی پنیز داغا خاوندار شا مکین مرتبی والا متوان من لشے دے سم مامین پدا غزائی کیا مانت دار دے من لشے دے توری دنیا جبریل من لے کنی دے من لے متوان پدا غزائی کیا مانت دار دے در ابو کم کی خیانت نہ دے کرے نشترے پمرگری تاسو لیوان توب تاکی تار آو لیدلو نبی علیہ السلام جبریل لرا بلو فکل مبین پاکی نارو خکارو باندی وما وعلا الغیب بزنین ندے دا پیغمبر تاسو پغیبو باندی بزنین یعنی بی عالم خبر دا تفسیر قرطبی ہوئی خواہ بلیلیان وی وما وعلا الغیب بزنین ندے پیغمبر پغیبو باندی بخیل اللہ چې ورته کوم علم غیب ورکړی دی نو هغه صحابه ته خودلی نو صحابه او تابعین تابعین ته دا سلسله روان نن دور پیرانو ته علم غیب شته خیال دا دلیل نیسی اعلان کی تفسیری قرطبی ہوئی وما هو ندی دا پیغمبر په غیب باندې بزنین یعنی عالم پویا بزنین پویا او ندا دا وینا قرآن دا وینا ندا وما هو ندی دا بقول وینا شیطان رجیم دے شیطان نتل شوی کم طرف تا تذبون تختی تاسو انو آنر دا قرآن الا ذکرن مگر نصیت دے للعالمین دا پارد مخلوقات سوک چی خوغشی من کم دا تاسو نای استقیم چی پس ملار روان شی نو وما تشاؤن الا یشاء اللہ نشی خوخولے تاسو یو کار بلکہ نہ نشی خوخولے تاسو یو کار یعنی تاسو پا خوخ یو کار نکی گی وما تشاؤنا او نکی گی تاسو پا خوخ یو کار اللہ انشاءاللہ مگر کی گیا آگا چی خوخشی دا اللہ چی رب دا مخلوقات تے اللہ وی سوک چی تاسو نا خوخشی این استقیم چی پسم اللہ روان چی نو روان نشی تاسو پا خوخ نشی کی دے دا اللہ پا خوخار سکی گی سورت کی اللہ رب العزت دفنا د دنیا شپگ آلتا او شپگ آلتا ابتدا د قیامت ذکر کل اغا حالتنا د قیامت سو ابتدا ویزن نفوس زوجت یو مخکش پگوی کلچ روحنے اوزائشی د بدن نسرا ایزن نفوس زوجت نفسنا یو زائشی روحنے اوزائشی د خپل بدن نسرا یو مانا دو مانا یو زائی کریشی اگر نفسونا دخپلو اعمالو سرا یا ازن نفوسو زویجت کل یو زائی کریشی نفسونا زویجت دخپلو مرگرو سرا جوڑو سرا دا یو حالا دویم اگر بی گناہ خخشوی نبتا پوسو شی درم اگر صحیفی با کلاوشی دا مالو کتاب سلورم اسمان براخ کرشی پنزم جانم ببل کرشی پگم جنت بنیز دیشی سورت انفطار مکی سورت دی پر ترتیب دا تلاوت کی دعات آیم پر دا سورت تکویر نا او پر ترتیب دا نزول کی دعا تیائم دے پر دا صورت نازیاتنا ربط دا صورت انفطار دا صورت تکویر سرا پیسو جو باندھو ہر کلا چمک کی صورت کی پگمرات کی ہوئی ویزل بہارو سجرت کلا چمندر نا اچ کریشی ندی کی پنور الفاظ داغی تعبیر کی ویزل بہارو پدی کی ہوئی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ کلا چه سمندرنا خالی کریشی یا ختم کریشی دادی و جنور پسی آ رہا یا مخی صورت کی ویلو ومیات کی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کلا چه نفسنا یوزائی کریشی روحنا یوزائی کریشی دا بدن نسرا نو دی کی وی پبل انداز کی وَإِذَا الْقُبُورُ بُوشِرَتْ کلا چه قبرنوالا پورت کریشی ددی و جنور پسی راڑا یا مخی سوال لسم کی ویلو علمت نفس ما عزرت پا پویا بشی نفس پارس چاجر کے شدتا ندی کی تفصیل دائے کی علمت نفس ما قدمت واخرت پویا بشی انسان پارس چوڑان نکلو اور اس نے پری خودی دا مرگنا دا صورت خلاصہ دا ماتبہ کا اور تنویر پہ ماتبہ کا اس خیال کے ترجمے تھا وَإِذَا السَّمَاءُ انفطرت کلچ اسمان اچوی وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت او کلچ سوری بینور کریشی بلکہ نا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت او کلچ سوری انسیشی یا انتثرت رو دڑی گی سوری رو دڑی گی گورا کواکب او نجوم کی سفر کو نجم او کواکب کی سفر کو آلان کی نجب سوری توئی او کواکب سور تو لشوی نجم آغ سوری توئی کی پزائے ولاوی چکر نہ ہوئی او کواکب آغ سوری توئی کی پزائی نہیں ولا لکا دول چکرائی چی بے ورطل دول چکرائی پیجا نہیں دے مکی مشرانو با سپینگرو با دول چکرائی بانی رو جمع پشمنے کولی لکا دول چکرائی یو زائش کولنگی دے با غستور تا دول چکرائی دے مشرانو سپینگرو تیاد دی نا غستوری با گرزی دل چی کم ٹیم کے غستوری با دے سستورو سر یو زائش و جمپک بجور وی لکا دیم دے پشمنی دے پاسی ہوئے دالو فکر او دای لاو دینه نو ستورو ته کتلو پای به روزی نیولی او رو جماعتی به کولو دا طریقې وی دول چکرای دی مشران ته یاد دتاو ته چرته پوسو کې کده چا لیکوی نکنه ته پوسو کې مشر سری پلاروی بابا دول چکرای به وی ورته کنه بابا اور کنه وی دول چکرای ها دا مونږ ته مور وی وی ڈول چکرائی وی دیتا وی ہاں نا وقت نمونتے یاد بشتی بعضی کواکب سطوری چکر ہوئی آو نجم آغستور پزاولا یا برقصد دی مانا نو اللہ فرمائی کلچ سطوری انس تلشی یا رو دوری گی کلچ سمندرنا خالی کریشی یا فجرت ختم کریشی یا فجرت روان کریشی کما مانا چی کوئی کلچ کبرنوالا بوسرت پورت کریشی پویا بشی نفس آغا چوڑان دیکھلیو او آغا چی رستی پری خودی دی انسان چوڑان دیکھلیو دا مرگنا او سی رستو پری خودی پاگی با پویشی چی دا مرگن رستو سکم آمالی پری خودی نیکی کده بدی پدی با پویشی اے انسانا سشی دوکا کتا لرا پاگ ربی ذتمن آغا رب چی پیدا کرے تو نو برابر کری دی نو برابر کرے تا لرا فادلکا نو پاندازہ کرے دی تا لرا فتو کا بس برابر کرے تالا نو پانداز کرے تالا کئی صورتیں پسمر خستہ شکل کی ما شار کبک آغا چی خواہ دا اللہ نو جوڑی کتا لرا کلا ننا دا سندہ اللہ ویدا تو کمپل روانی و انسانا بل تو کذبون بی دین بل کتاب در اغجن کیا کوئی پا قیامت او یکنن پتا سبانی خامقہ حفاظت کے ان کی پرشتی دی کرامن عزت مندی کاتبین لکن کی ستا مال لکی بل پر مزخا یا لمون پوئی گرا پرشتے پاگا چکوئے تاسو یکینن نیکان خامخا پا نیامتنو کی بھئی او یکینن بدکار خامخا پا جاننم کی بھئی